Radyo tiyatrosu. Ölüm bekleyişi. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Friedrich Dart. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Halil Güntekin. Program yönetmeni Erol Güldiken. Max. Ne var Lino? Başımız polisle derde girmez değil mi? Polis mi? Unut o aynasızları. Değil bizi, gölgemizi bile yakalayamaz onlar. Dükkanda alarm tertibatı yok değil mi? Korkma Morris. Bu sıradan bir kuyumcu dükkanı. Ama sıradan da olsa dükkan ağzına kadar altın gümüş pırlanta dolu. Kuyumcu dükkanında kaç kişi çalışıyor demiştin Max? İki kişi. Yaşlı bir adamla tezgahtar bir genç kız. Korkmayın. Hayatımızın en kolay soygununu yapacağız arkadaşlar. Umarım öyle olur Max. Max, sen Lino ile kuyumcuyu soyarken ben dışarıda arabanın içinde bekleyeceğim değil mi? Evet. Biz işimizi bitirip arabaya biner binmez hemen gazlayacaksın Morris. Bu yüzden bizi beklerken arabanın motorunu durdurma. Tamam. Yavaşla Morris. Az ileride dur. Kuyumcu şu sağdaki caddenin üzerinde. Peki. Peki tamam. Evet geldik. Tamam değil mi arkadaşlar? Tamam Morris, tamam. Sen bizi arabada bekliyorsun. Sakın motoru durdurma. Biz arabaya biner binmez gazlayacaksın. Tamam tamam anladım. Hadi inelim Max. Dur. Önce çorabı başına geçir Lino. Böylece kuyumcu bizi tanıyıp da polise tarif edemesin. Haklısın. Ben hazırım Max. Ben de. Hadi inelim. Buyurun. O da ne? Ne oluyor be acınız? Hey siz. İkiniz de kaldırın ellerinize bakayım. Bu bir soygundur. Bağırdığınız takdirde geberirsiniz. Ne olur ateş etmeyin, öldürmeyin bizi. Tamam tamam. Ne istiyorsunuz çocuklar? Kapa çeneni. Al şu torbayı. Vitrindeki bütün mücevherleri içine doldur. Çabuk ol. İtiraz etme babalık. Arkadaşımın dediğini yap. Bütün altınları torbaya doldur. Çabuk. Çabuk ol hadi. Hadi ellerin titremesin dedim. Nasıl olsa dükkanın sigortalı. Çalınan altınların bedelini onlardan alırsın hadi. Tamam. Tamam tamam dolduruyorum. Biraz çabuk ol ihtiyar. Eğer oyalanıp da bizi polise yakalatmak gibi bir niyetin varsa şimdiden söyleyeyim, ilk aynasızı gördüğümde kurşunları onun değil de senin üzerine boşaltırım. Tamam tamam. Alın alın. İçindeki bütün bilezik, yüzük, kolyeleri koydum işte torbaya. Bakın. Aferin sana, aferin. Hadi bir an evvel kaçalım buradan. Morris al şu torbayı. Ver. Lino nerede? Geliyor. Ha? Acele etme. Morris! Morris! Dur, nereye gidiyorsun? Lanet olsun, neler oluyor Max? Morris neden bizi beklemeden gazladı? Rezil köpek! Altın torbalarıyla birlikte kaçtı. Delirmiş mi bu be? Evet delirmiş Lino. Aksi takdirde Charlie'nin altınlarını alıp kaçmazdı. Haklısın Max. Charlie bunu duyunca göklere binecektir. Siz neler söylüyorsunuz be ahmak herifler? Morris denilen o serseri nasıl olur da bir çuval altını alıp kaçarmış ha? İnanılması zor ama gerçek bu Charlie. Arabaya binmeden önce çuvalı Morris'e verdim. Lino da arkamdan geliyordu. Birden Morris gazlayıp kaçtı. Max doğru söylüyor Charlie. Morris altınları alıp kaçtı. Vay uyanık vay. Yüz binlerce dolarlık altının üzerine zahmetsizce kondu ha? İyi de ben yedirir miyim adama o altınları be? Yedirir miyim? Lino. Buyur patron. Bu namussuzu bizim çeteye sen sokmuştun değil mi? Evet öyle patron ama... Evet. Naması maması yok Lino. Bu işle seni görevlendiriyorum. Morris denilen hırsızı bulup altınları geri alacaksın. Tamam mı? Tamam patron. Bunun için sana bir hafta mühlet veriyorum Lino. Ya Morris'i bulup altınları geri alacaksın ya da... Morris'in evi burası ama evde olacağını hiç sanmam. Altınları aldıktan sonra mutlaka tüymüştür. Buyurun, ne istediniz? İyi akşamlar, Morris'i arıyordum ben. Şansına küstelik anlı. Morris evde yok. Yok mu? Nasıl yok? Yani nerede? Kimmiş gelen anne? Morris'in bir arkadaşı. Morris'i soruyor da. Evet, yok mu kendisi? Maalesef, öğleden sonra gitti. Ya öyle mi? Ben yine de içeri girip bakmak istiyorum, izninizle. Hey delikanlı, evime girmeye hakkın yok. Hey, sana söylüyorum, bunu yapamazsın. Söyler misiniz, ne arıyorsunuz evimizde? Bana bakın, bu yaptığınız haydutluktur, kanuna aykırıdır. Zorla eve girerek haneye tecavüz ettiğinizin farkında mısınız? Morris nerede? Öğleden sonra gitti dedim ya. Nereye gitti? Bilmiyorum. Morris genellikle giderken alas maldık demediği gibi geldiği zaman da merhaba demez. Saat kaçta gitti? Öğleyin dedik ya. Hem söyler misin kimsin sen? Adın ne? Boşver, kim olduğum önemli değil. Dua edin de oğlunuzu bulayım. Aksi takdirde yine gelmek zorunda kalacağım buraya. Affedersin memur bey, öğleden sonra bu istasyondan hangi trenler kalkar? 13.30'da Cenova'ya, 2.45'te Sans'a ve 3.30'da Lyon'a. Peki öğleyin burada mıydınız? Evet, niçin sordunuz? Bayan Broskor'un oğlunu tanır mısınız? Hani karnavallar için maskeyi imal eden şu ailenin oğlu. Tanımaz olur muyum? Morris'i mi soruyorsun? Evet, bugün sizden bilet aldı mı acaba? Aldı. İyi ama neden soruyorsunuz? Nereye gitmek için bilet aldı? Hey. Sana az önce bir soru sordum. Kimsiniz siz? Polis. Polis mi? Şey, tabii anlamıştım zaten. Evet, hadi şimdi cevap ver soruma. Morris neresi için bilet aldı sizden? Cenova için. Cenova, ha? Emin misiniz? Evet, bileti ben verdim. Hatta Cenova için bilet isteyince gidiş dönüş mü olsun diye de sordum. Ama o sadece gidiş istedi. Peki, teşekkür ederim. Bir soru daha. Tren Cenova'ya saat kaçta varır? Eğer rötarsız giderse gece yarısını 12 geçe Cenova'da olur. Sağ ol memur bey. Kanına büyük bir yardımda bulundum. Demek Morris serserisi Cenova'ya gidiyor ha? Aklı sıra izini kaybettirerek altınları orada bozdurup yiyecek. Evet, şimdi yapılacak iş Orly Havaalanı'na giderek 9 uçağına binmek. Eğer her şey yolunda giderse gece yarısından önce Cenova tren garında olurum. Gelen 36 sayılı tren Cenova garına girmiş bulunmaktadır. Evet, Morris'i getiren tren yanaştı işte. Bakalım içinden inecek mi? Heh, iniyor işte. Namussuz herif, aklı sıra elimizden kurtulacağını sanmıştı. Biz kendimizi tehlikeye atıp yüz binlerce dolarlık altını çalalım, sonra da Morris denilen it onu bizden çalsın. Charlie'nin dediği gibi yedirmeyiz o altınları sana oğlum. Gidiyor, takip edeyim kendisini. Nasıl olsa ıssız bir yerde yakalayıp kafasına çökerim. İşte tam zaman. Kaldırımda kimse yok. Morris enselemenin sırası. Merhaba Morris. Aman Allah'ım. Lino, sen ha? Bakıyorum da beni gördüğüne pek sevinmemiş gibi bir halin var Morris. Sen beni nasıl buldun Lino? Aklın sıra Charlie'nin çetesinden kaçacağını sandım. Zavallı Morris. O yüz binlerce dolarlık altını tek başına yiyeceğini nasıl olur da düşünürsün, hala inanamıyorum sana. Şey... Biliyor musun, iyi ki şu anda benim yerimde Charlie yok. Seni hemen gebertirdi Morris. Benden ne istiyorsun Lino? Altınları Morris, altınları. İyi de... Yani ya vermezsem? He? Gece yarısı da burada beni böyle Cenova Caddesi'nde öldürebileceğini hiç sanmıyorum Lino. Öyle mi dersin? Tabii. Çünkü İtalyan polisi seni anında yakalar. Morris, Charlie'nin çetesine seni alan benim. Şayet altınları bulup da Charlie'ye götürmezsem bu benim sonum olacaktır. Çetenin kurallarını biliyorsun. Verilen iş yerine getirilmezse cezası ölümdür. Bu yüzden seni şurada öldürmekten asla çekinmem dostum. En azından hapse girerim. Bilmem ne dediğimi anlayabildin mi? Ama altınlar bende yok Lino. İnan bende yok. İnanmıyorum sana Morris. İnan. Eğer altınlar sende olmasaydı buraya kaçmazdın. Onca altını yanıma alıp ta sınır dışına çıkamazdım Lino. Altınları yanımda getirmedim. Nerede peki? Lino bende değil işte. Tabancanın orosunu kaldırdım. Ama... Şimdi iş bir tek tetiği çekmeye kaldı. Yapma. Şaka yapmıyorum Morris. Eğer altınları vermezsen ya da yerini söylemezsen seni öldürmek zorunda kalacağım dostum. Bak, eğer beni öldürürsen altınların yerini asla bulamazsın Lino. Belki bulamam ama en azından seni öldüreceğim için Charlie'nin cezasından kurtulurum. Evet, hadi evet. Morris, beşe kadar sayacağım. Dur. Bir. İki. Üç. Yok, yapamazsın. Vuramazsın beni. Biz seninle eski dostuz değil mi? O eskidendi Morris, artık değil. Kendi canım için gözümü bile kırpmadan öldürürüm seni. Dört. Tamam, tamam söyleyeceğim. Altınlar evde. Evet, evde. Evde sakladım onları. Ne zaman? Bu sabah. Kuyumcuyu soyduktan sonra, sizi atlattıktan sonra eve gittim. Altınları sakladım. Yani eve sakladım. Sonra da acele evden çıktım. Ya yemin ederim ki doğruyu söylüyorum Lino. Tamam, sana inanıyorum. Altınları evde nereye sakladın? Şeyde... Sorumu duymadın galiba. Morris, tekrar soruyorum. Altınları evde nereye sakladın? Bu da ne? Polis. Polis arabası bu tarafa doğru geliyor. Lanet olsun. Çabuk söyle, altınları nereye sakladın Morris? Bey, neler oluyor orada bakalım? Ben turistim memur bey. Arkadaşa Holiday Oteli'ni soruyordum. Siz biliyorsunuz. Beni oraya götürürsünüz. Tabii, siz... turistlere yardım etmek devlet görevidir. Atlayın arabaya, buyurun efendim. Teşekkür ederim ben. Şimdi eyvallah Lino. Vay şanslı alçak. Kaçsın bakalım. En azından altınların yanında olmadığını, evde sakladığını öğrendim. Ben de gider evinde araştırma yaparım. Alo. Charlie, ben Lino. Lino, neredesin? Morris'i bulabildin mi? Evet patron. Cenova'da enseledim namussuzu ama... Güzel. Altınları alıp sonra da zımbaladın mı o pis hırsızı? Charlie, Morris'i elimden kaçırdım. Ne? Kaçırdın mı? Evet ama altınların yerini öğrendim. Altınlar evdeymiş Charlie. Ailesiyle birlikte oturduğu evde. Bak işte bu güzel. Nereye sakladığını öğrenmişsindir inşallah. Hayır, tam öğrenecektim. Yanımıza gelen bir polis arabası elimden kurtardı o alçağı. Ama yine de altınların evinde olduğunu öğrendim. İyi o halde. O pisliğin evine git ve altınları bul Lino. Hem de hemen. Bulacağım Charlie. O altınları bulacağım. Buyurun. Yine mi sen delikanlı? Evet benim. İçeri girebilir miyim? Ne istiyorsun? İçeri girmek istiyorum. Giremezsin. Burası benim evim. Böyle haydutlar gibi zorla içeri giremezsin. Ne oluyor anne? Kiminle tartışıyorsun? Sisa. Neden geldiniz gene? İçeri girmek istiyor. Ne hakla? Hem siz kimsiniz Allah aşkına? Ben polisim. Aman Allah'ım, polis mi? Polis ha? Evet. Şimdi girebilir miyim içeri? Tabii, buyurun girin. Bizden ne istiyorsunuz? Biz namuslu bir aileyiz. Polisle ne işimiz var? Hem de çok işiniz var bayan. Adınız neydi? Silvia. Evet, Silvia. Abim Morris'in başı kanunla derde girdi. Aman Allah'ım. Oğlum başı polisle dertte ha. İyi ama ne yaptı memur bey? Yoksa birini mi öldürdü? Hayır, kimseyi öldürmedi ama kanunsuz işler yaptı. Siz ikiniz, şimdi size bir şey soracağım. Ama doğru cevap vereceksiniz bana, tamam mı? Sorun. Morris sizlere saklamanız için bir şey verdi mi? Ne gibi bir şey? Hayır, hiçbir şey vermedi. Bakın ben sabırlı bir insanım. Tekrar soruyorum. Morris sizlere saklamanız için herhangi bir şey verdi mi, vermedi mi? Yalan söylemeye kalkışmayın çünkü ben Morris'in buraya bir şey sakladığını gayet iyi biliyorum. Abim ne saklamış buraya söyler misiniz? Mücevher, altın. Aman Allah'ım, mücevher mi? Evet, mücevher, altın, bilezik, kolye. Bu söyledikleriniz çalıntı şeyler mi memur? Elbette çalıntı. Morris dün bir kuyumcu dükkanını soydu hanımla. Haberiniz yok mu? Dükkandan yüz binlerce dolarlık altın, bilezik, kolye çaldı ve kaçtı. Olamaz. İnanamıyorum buna. Neler söylüyorsunuz polis bey? Benim oğlum, Morris'in böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Üzgünüm bayan ama söylediklerim gerçek. Kuyumcuyu soyduktan hemen sonra buraya evinize geldi. Çaldıklarını sakladı ve sonra da trene atlayarak Cenova'ya gitti. İnanmıyorum size. Abim böyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsun. Hayır, doğruyu söylüyorum. Dün gece Cenova'ya giderek onu buldum. Tabancayı kafasına dayayınca altınları buraya, evinize sakladığını itiraf etti. Ne yazık ki sakladığı yeri öğrenemeden elimden kaçırdım onu. Oğlum Morris şimdi Cenova'da mı? Evet ama merak etmeyin, bir iki güne kadar buraya döner. Sanmam. Polis tarafından arandığını öğrenmişse gelmez. Yanılıyorsun Silvia. O bu eve sakladığı yüz binlerce dolarlık altınları geri almak için dönecek. Her neyse, demek sizler Morris'in altınları nereye sakladığını bilmiyorsunuz, öyle Hayır, mi? Hayır, bize bir şey söylemedi. O halde arayacağım. İş önce bahçeden başlayacağım. Belki altınları bahçeye gömmüştür. Adımızı nasıl lekeler? Hem de kuyumcu dükkanı soymuş. Görüyor musun başımıza gelenler Silvia? Şimdi polis kendisini yakalarsa kim bilir kaç sene hapse atarmış. Allah aşkına ağlayıp durma anne. Yapmasaydı o da. Onun yüzünden polis evimize geldi. Bizleri sıkıştırıp duruyor. Gel hadi, sofrayı hazırladım. İki lokma bir şey ye. Bu vaziyette nasıl yerim Silvia? Abim bizden uzakta. Polis onu ararken gırtlağımdan lokma geçmez ki. Ben açarım. Yine mi siz? Biz sizi gitti sanmıştık. Bahçeyi aradım da. Bir şey bulabildiniz mi bari? Hayır. Yemek mi yiyordunuz? Henüz değil ama sofrayı hazırlıyorduk. Güzel. Sofraya bir tabak da benim için koyar mısınız? Gece yarısı oldu. Evet, gecenin 12'si. Kusura bakmayın ama bizim uykumuz geldi memur bey. Yatmak zorundayız. Tabii tabii, yatabilirsiniz hanımlar. Peki ya siz? Herhalde evinize gideceksiniz değil mi? Sizi kapıya kadar getireyim. Yok, beni düşünmeyin. Ben burada bir yerde kıvrılır uyurum. Burada mı uyuyacaksınız? Yani geceyi burada bizim evde mi geçireceksiniz? Evet. Neden? Bütün her yeri aradınız işte. Ne abim Morris'i ne de çaldığını söylediğiniz altınları bulamadınız. Burada yok. Artık evinize gidin memur bey. Üzgünüm ama gidemem küçük hanım. Burada oturup Morris'in eve gelmesini bekleyeceğim. Buna hakkınız yok memur bey. Elinizde arama emri yokken evimize geldiniz. Sağa solu aradınız. Yemeğimizi yediniz. Ama buraya kadar. Şimdi lütfen çıkıp gidin evimizden. Size gidemem dedim bayan. Burada oğlunuzun gelmesini bekleyeceğim. Bana bakın, polis de olsanız evimizde zorla kalma hakkına sahip değilsiniz. Annem doğru söylüyor. Hemen terk edin evimizi. Evet, gidin artık. Sizi evimde görmek istemiyorum. Bana bakın, asabımı bozmayın. Eğer burada zorla kalıyorsam bunu oğlunuzun iyiliği için yapıyorum. Dua edin de çeteden önce oğlunuzu ben bulup tutuklayayım. Çete mi? Ne çetesi? Morris'in çeteyle ne ilgisi var ki? Beni iyi dinleyin. Oğlunuz kuyumcu dükkanı soygununu Charlie'nin çetesiyle birlikte yaptı. Herhalde Charlie'nin adını duymuşsunuzdur. Evet duyduk. Berbat bir mafya lideriymiş. Morris ve diğer çete elemanları kuyumcuyu soyduktan sonra Morris bir yolunu bularak çeteyi atlattı ve altınlarla birlikte tek başına kaçtı. Bunu duyan Charlie de Morris'in öldürülmesini ve altınların bulunması emrini verdi. Aman Allah! Aman Allah! Evet, evinizden bu yüzden ayrılmak istemiyorum. Çeteden önce onu bulup tutuklayarak hayatını kurtarmak istiyorum. Ama hala gitmemde ısrar ediyorsanız giderim. Anlaşılan cevap vermediğinize göre gitmemi istiyorsunuz. Olur, giderim. İyi geceler. Durun. Gitmeyin. Kalın. Evet evet, gitmeyin. Kalın. Oğlumu koruyun. Çetenin onu öldürmesine engel olun. Peki. Nerede kalacağım? Onu Maurice'in odasına götür Silvia. Orada kalsın. Peki anne. Memur bey, benimle gelin. Peki. Burası abim Maurice'in odasıdır. Bay Lino. Bana Lino diyebilirsin Silvia. Bay Lino, sizden bir ricam olacak. Nedir? Annem, kalbi zayıftır, heyecana dayanamaz. Lütfen onun yanında abimle ilgili konuşup da üzmeyin onu. Olur. Söyler misin Silvia, kaç yaşındasın sen? 18. 18 ha? Biliyor musun Silvia, sen çok güzel bir kızsın. Silvia. Şu polis. Adı Lino'ymuş. Keşke evimizde kalmasına izin vermeseydik anne. Neden kızım? Yoksa sana saygısızlıkta mı bulundu? Hoşlanmadım bu adamdan anne. Bana yiyecekmiş gibi bakıyor. Hem bu adamın polis olup olmadığını bile bilmiyoruz. Keşke hüviyetini sorsaydık. Ama duydun onu. Abini koruyor o. Çeteden önce onu bulup yakalamak istiyor. Ben bu adamın hiçbir dediğine inanmıyorum anne. Ha bak ne diyeceğim. Belediye başkanı rahmetli babamın dostuydu. İstersen onu arayıp durumu anlatın ve kendisinden yardım isteyelim. Olmaz. Hem ne diyeceğiz belediye başkanına? Maurice kuyumcu soymuş mu diyeceğiz. Soygunu yapan arkadaşlarına kazık mı atmış diyeceğiz. Bu bizi daha da rezil eder Silvia. Annen doğru söylüyor Silvia. Lino, siz ha? Gizli gizli bizi mi dinliyordunuz? Su içmek için odamdan çıkmıştım. Tesadüfen benimle ilgili olan konuşmayı duydum. Sanırım polis olmamdan şüphe ediyorsun. Öyle değil mi? İstersen kimliğimi gösterebilirim sana. Buna gerek yok Bay Lino. Suyunuzu için ve odanıza gidin lütfen. Kahrolasıca. Maurice nereye sakladı altınları? Aramadık yer kalmadı. Anlaşılan Maurice size yalan söylemiş Lino. Gördünüz işte, evin her tarafını aradınız ama hiçbir şey bulamadınız. Siz aramanızı sürdürün, ben bakarım telefona. Buyurun. Lino orada mı? Kim? Lino dedim, Lino. Lino mu? Tamam, beni arıyorlar, bir dakika. Alo, ben Lino. Lino, telefonu açan o moruk kimdi? Maurice'in annesi. Her neyse, ne yapıyorsun o koca karının evinde? Altınları arıyorum ama maalesef bulamadım Max. Sakın Maurice altınları eve sakladığını söylerken seninle dalga geçmiş olmasın. Sanmıyorum Max. Zira bunu bana söylerken tabancanın tetiğini çekmiş kafasına dayamıştım. O durumda hiç kimse yalan söylemezdi. Seninki de laf mı yani? Kuyumcu soygununda hepimizi bal gibi de atlattı ama. Ben yine de Maurice'in yalan söylediğini sanmıyorum Max. Madem ki altınlar evde, bul o zaman Lino. Arıyorum Max ama şu ana kadar hiçbir şey bulamadım. Onu bunu bilmem arkadaş. Elini çabuk tut ve altınları bulmaya bak. Biliyorsun Charlie fazla sabırlı bir insan değildir. İşler ters giderse bunun bedelini sen ödersin dostum. Elimden geleni yapıyorum Max. Alo. Alo Max. Kahrolasıca tehdit edip kapattı. Ya altınları ya da Maurice'i mutlaka bulmalıyım. Aksi takdirde Charlie beni öldürtecek. Anne, Lino denilen bu adamın polis olduğundan kuşku duyuyorum. Neden? Bugün telefonla konuşurken karşısındakine Max dedi. Demişse ne olur yani? Ben bu Max ismini birkaç kere Maurice'den duymuştum anne. Sanırım Max çeteden birisi. Aman Allah! O zaman Lino denilen bu adam bize yalan söyledi. Polis değil o. Bunu anlamanın bir yolu var. Şu anda nerede? Odada uyuyor. İçeri girip kimliğine bakacağım. Ama bu çok tehlikeli Silvia. Uyanıp seni yakalayabilir. Sana kötülüğü dokunabilir. Bu riski göze almak zorundayım anne. Gel benimle. Uyuyor mu? Evet. Aman gürültü etmeyelim. İşte ceketi. arkasında duruyor. Aman yavaş kızım. Adamı uyandırmayalım. Merak etme anne. Kimliği buldum. Vay vay vay. Ne oldu Silvia? Bu adam polis değilmiş anne. Vay vay vay. Demek gizlice odama girip ceplerimi karıştırmaya başladınız ha? Bırak o ceketi Silvia. Sen polis değilmişsin. Ne olmuş yani polis değilsem? Neden polisim diye yalan söyledin bize? Amacın neydi senin? Sen bir sahtekarsın. Sen de onlardansın. Sen de o pis çeteden birisin değil mi? Hadi söyle, itiraf et. Kapa çeneni. Evet, polis değilim ben. Yoksa Morris'in arkadaşı mısın? Bir zamanlar arkadaşıydım ama değilim artık. Morris kalleşin, üçkağıtçının teki çıktı. Çetedensin değil mi? Tam üstüne bastın güzelim. Evet, çetedenim. O gün koyuncu dükkanı soygununda ben de vardım. Ben ve Max. Morris arabada bizleri bekliyordu. Kuyumcuyu soyup altın dolu çuvalı arabaya bırakınca birden Morris gaza basarak bizi almadan kaçtı. Anlıyor musunuz? Morris hem altınları alıp kaçtı hem de bizleri zor durumda bıraktı. Peki bizden ne istiyorsun? Niçin evimize yerleştin? Altınları bulmak istiyorum. O altınlar benim için ölüm kalım meselesi. Çünkü Morris'i bu çeteye ben soktum. Ben kefil oldum ona. Ama o altınları alıp da çeteye madik atınca iş benim üzerime kaldı. Eğer altınları bulamazsam çete beni öldürecek. Peki Morris'i bulursan ona ne yapacaksın? Öldürecek misin? Şimdilik bütün istediğim altınları bulup çeteye teslim etmek. Peki burada ne kadar kalmak niyetindesin delikanlı? Morris gelinceye kadar ya da altınları buluncaya kadar. İyi ama ya Morris gelmezse? Merak etmeyin, gelecek. Morris mutlaka gelecek bu eve. Ya Rabbi, ne sinir bozucu bir bekleyiş. Bir şey mi dedin Silvia? Evet, 3 gündür evimizdesiniz ve artık sizin yüzünüzü görmekten bıktım usandım Bay Lina. Bu benim suçum değil Silvia. Abin Morris'in suçu. Eğer o altınları alıp da kaçmasaydı ben bugün evinizde olmazdım. Hala Morris'in buraya geleceğini tahmin ediyor musunuz? Altınlar bu evde olduğuna göre elbette gelecek. Siz tahmin ettiğim kadar akıllı biri değilmişsiniz Bay Lina. Neden? Morris sizin bu evde olduğunuzu ya da en azından evi takip altına aldığınızı bilecek kadar akıllıdır. Hal böyleyken neden gelsin ki bu eve? Dedim ya, altınlar için Silvia. Kuyumcudan soyduğumuz altınların değeri $100,000 tutuyor. Bu para insana her deliliği yaptırabilir. Bu ses de ne? Korkma, yağmur başladı. Bay Lino, daha önce hiç adam öldürdünüz mü? Neden sordun bunu? Soruma hayır demediğinize göre siz bir katilsiniz. Kim bilir bugüne kadar kaç kişiyi öldürmüşsünüzdür. Siz abimi de öldüreceksiniz değil mi? Ne yapıyorsun? Polise telefon açıyorum. Morris'i yakalayacaksa polis yakalasın daha iyi. Eğer siz yakalarsanız onu öldürürsünüz. Abimi mutlaka öldürürsünüz. Kapat o telefonu Silvia. Hayır. Alo. Alo, sana polis mi? Kapat dedim. Al bakalım, bu aklını başına getirir senin. Oh, yanağım. Şimdi kulağını aç da beni iyi dinle küçük hanım. Benim derdim senle ya da annenle değil. Ben Morris'in peşindeyim. Amacım soygundan kaçırdığı altınları geri almak. Eğer Morris bu altınları kuzu kuzu verirse mesele yok. Kılına bile dokunmam. Ama vermezse o zaman öldürürüm onu. Anlıyor musun, öldürürüm. Hayır, yalvarırım dokunma abime. Sen ne dediğimi anlamıyorsun galiba Silvia. Eğer altınları bulup da çeteye vermezsem onlar beni öldürecek. Bu işin başka bir seçeneği yok. Ya altınlar ya ben. Ya da Morris. Anlayacağın, altınları çeteye verirsem ben de Morris de hayatımızı kurtarırız. Aksi takdirde her ikimiz de öldürüleceğiz. Ne sana ne de senin çetene inanmıyorum Bay Lino. Evimizden git, hayatımızdan çık. Bu memlekette kanun var, polis var. Onlardan yardım isteyeceğim. Morris gelinceye kadar burada kalacağım. Eğer polise ya da Morris'e bir haber vermeye kalkarsam bu evi başınıza yıkarım. Hem de öyle bir yıkarım ki ana kız ikiniz de altında kalırsınız. Hey! Delikanlı, sen ne yaptığını sanıyorsun? Kapa çeneni ihtiyar. Neden evin kapısını kilitledin? Kapa çeneni. Tamam, telefonun fişini de çektim. Böylece dış dünyayla olan irtibatınızı koparmış oldum. Ne yapmak istiyorsunuz Bay Lino? Önce sokak kapımızı kilitleyip anahtarı aldınız, şimdi de telefonun fişini çektiniz. Niyetiniz bizi evimizde hapsetmek mi? Sadece tedbirli olmak istiyorum, hepsi bu. Peki ne kadar sürecek bu? Morris'le görüşüp anlaşana kadar. Oğluma ne yapacaksın? Eğer kuzu kuzu altınları verirse hiçbir şey yapmayacağım. Ama... Neyse, vakit geç oldu. Yatacağım ben. En iyisi siz de benim gibi yapıp yatıp uyuyun. İyi geceler. Alçak herif. Rezil herif. Aman yavaş konuş kızım. Lino denilen bu adam söylediklerini duyarsa bizim için hiç iyi olmaz. Bundan daha kötü ne olabilir anne? Baksana adam zorla evimize girdi. Yiyip içip yatıyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de bizi evimize hapsetti. Ses de neydi? Sanki biri cama taş atmış gibi geldi bana. Evet evet. Yanılmamışım. Biri cama taş attı. Pencereden bir bakayım taş atan kimmiş. Aman Allah'ım. Morris bu. Dışarıdaki adam Morris. Kız kardeşinin camına taş atan oymuş. Yaşasın. Sonunda Morris geldi işte. Onu enselemenin tam zamanı. Tabancam. Tabancam neredeydi? Buradaymış. Morris altınların yerini söylemek istemezse bununla konuştururum onu. Hey Silvia. Silvia uyan. Ne var, ne oluyor? Neden uyandırdınız beni? Abin geldi. Morris geldi. Ne? Morris mi geldi? Evet. Deminden beri senin odanın penceresine taş atıyor. Duymadın mı? Hayır. Gel hadi. Morris dışarıda. Kapıyı açmanı bekliyor. Tamam tamam. Elindeki o tabancayla ne yapacaksın? Öldürecek misin yoksa onu? Nasıl açacağım kapıyı? Kilitlemiştin ya, anahtar sendeydi. Yavaş konuş. Al anahtarı. Peki. Dur bir dakika. Eğer oyun oynamaya kalkarsan seni de Morris'i de öldürürüm, tamam mı? Tamam tamam. Morris içeri girer girmez hemen kapıyı kapatıp kilitleyeceksin. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Hadi aç bakalım. Numara yok. Tabancamın namlusu senin üzerinde. Kim o? Ha, benim Silvia. Morris, aç şu kapıyı. Tamam, o işte. Aç hadi. Aç. Morris. Korkma benim Silvia. Kenara çekil. İçeri gireyim. Kaç çabuk Morris. Lino burada seni bekliyor. Kaç, ha? Bir daha da gelme eve. Lanet olsun. Bunun hesabını vereceksin bana Silvia. Aç kapıyı, aç diyorum. Hayır, bırak gitsin. Dokunma ona. O benim abim. Çekil dedim be. Morris, Morris kaçma, gel. Konuşacaklarım var seninle. Alçak kaçtı. Bunun hesabını vereceksin bana Silvia. Geberteceğim seni. Al bakalım, uyarmıştım seni. Morris'e bir şey söyleme demiştim. Al, al. Dur, vurma. Ne olur vurma. Yapma. Sen, bırak kızını. Anne. Bırak diyorum sana. Sen karışma Cadaloz. Geberteceğim kızını. Geberteceğim. Anne. Dokunma kızıma manyak herif. Niye demiyorsun onu? Al kızını çal başına koca karı. O kadar söyledim. Bana madik atma dedim ona. Morris gelmiş. Ne? Oğlum mu gelmişti? Ne zaman? Az önce. Lino onu yakalamak istiyordu. Ben de Morris'e kaçmasını söyledim. Aferin kızım. İyi yapmışsın. İyi yapmış ha? Evet. Öyle mi? Bunu yanınıza bırakmayacağım sürtükler. Yemin ediyorum ki bunu yanınıza bırakmayacağım. Ama önce o kalleş oğlunuzu geberteceğim. Hiçbir şey yapamazsın oğluma. Morris aptal değil. Artık bir daha gelmez bu eve. Yine de kurtulamayacak elimden. Benden kurtulsa bile çetenin elinden kurtulamayacak. Evde yiyecek bir şey kalmadı. Böyle giderse açlıktan öleceğiz. Nedir dır ediyorsunuz be? Bir haftadır bu eve hapsolduk Bay Lino. Bu yüzden evde yiyecek ve içecek bir şey kalmadı. Eğer dışarı çıkıp da yiyecek bir şeyler almazsak... Tamam bilemem. Tamam. Başımın etini yemeyin. Ne gerekiyorsa ben alırım. Yani bakkala kasaba siz mi gideceksiniz? Ne sandınız ya? Sizlerden birini dışarı gönderip de kaçırır mıyım? Tamam, sen yap alışverişi. Neler alacağını biliyor musun? Şey, ne bileyim, yiyecek bir şeyler işte. Tamam. Ben alacağımı bilirim. Gino! Hey Gino! Bu da kim? Hey Gino! Aman Allah'ım Max. Şimdi yandım işte. Geliyorum Max! Buyur Max. Ne var ne yok bakalım? Morris'ten bir haber yok mu da? Dün gece eve geldi. Güzel, buna sevindim işte. Altınları ele geçirdin mi? Üzgünüm Max. Tam Morris'i yakalayacakken kız kardeşi kaçmasına yardım etti. Öyle mi? Bu haber hiç hoşuna gitmeyecek Charlie'nin Lino. Hiç. Evet ama bu benim suçum değil Max. Lütfen Charlie'ye söyle. Günlerdir o lanet olası eve adeta kendimi hapsetmiştim. Yine de onu yakalayabilirdin ama. Bir dahaki sefere mutlaka yakalayacağım onu. Max, Charlie'ye söyle. Hem artık altınların o evde olduğunu kesin olarak biliyorum. Ya nereden biliyorsun? Öyle olmasa Morris yakalanacağını bile bile kendini tehlikeye atıp evine gelmezdi. Her neyse, bu iş fazla uzadı Lino. Charlie 1-2 güne kadar altınları getirmeni söyledi. 1-2 güne kadar mı? İyi ama... Evet, çünkü Charlie altınları satacak birini buldu. Hem de çok iyi para veriyormuş alıcı. Bu yüzden altınları bulmanı bekliyoruz senden. Elimden geleni yapacağım Max, Charlie'ye söyle. Morris belli ki evde iyi bir yere saklamış altınları. Onca aramama rağmen bulamadım. Bir daha arayacağım. Sen yine de elini çabuk tutmaya bak Lino. Eğer 1-2 güne kadar altınları bulamazsan Charlie bu işin sonunda çok kan dökülür dedi. O da ne demek? Bilmiyorum ama Charlie öyle söyledi. Hadi eyvallah. Bu işin şakası yok. Şimdi kulaklarınızı açıp beni iyi dinleyin hanımlar. Yine ne var? Ne istiyorsun Bay Lino? Size dürüst bir teklifte bulunacağım. Ha, siz mi? Ha, güldürmeyin beni. Dürüst teklifte bulunana bakın. Alay etmeyi bırakın da beni dinleyin. Altınları bulmam için bana yardım ederseniz hemen tası tarağı toplayıp buradan giderim, tamam mı? Yani artık başınıza bela olmam. Ayrıca Morris'in de peşine bırakırım. Teklifin bizi sevindirdi delikanlı. Özellikle senden kurtulmak harika bir şey. Tamam, yardım edecek misiniz bana? Etmesine edelim de. Evde aranmadık yer bırakmadın delikanlı. Her tarafı aradın. Annem doğru söylüyor. Neyi aramamızı istiyorsun ki? Tam olarak nereye arayacağımızı bilemiyorum ama aklınıza gelen her tarafı arayın. Bodrumu, kömürlüğü, tavan arasını. Az önce söyledim ya, eğer benden kurtulmak istiyorsanız Morris'in bu eve sakladığı altınları bulup getirin bana. Aksi takdirde Morris gelinceye kadar ayrılmam yanınızdan. Yerin dibine batasıca. Aramadığımız yer kalmadı. Hiçbir tarafta bulamadık. Morris seni kandırmış olmasın delikanlı. Ah, şimdi aklıma geldi. Bodrum. Bodrum. Ah. Bodrum'da ne var? Oraya da baktık ya. Şimdi aklıma geldi. Kömürlerin altına bakmayı unuttuk. Kömürlerin altında ne var? Demir bir kapak var. Eskiden su saati o demir kapağın altındaydı. Morris altınları saklasa oraya saklamıştır. O halde hemen inelim Bodrum'a. Yavaş inin. Bodrum'da ışıklar yanmıyor. Sen burada bekle anne. O gizli kapak kömürlerin altında demiştin değil mi Silvia? Evet. Biraz daha inin. Güle güle Bay Lino. Güle güle. Kapı. Vay canına. Kapıyı üstüme kapattı. Silvia. Silvia aç diyorum şu kapıyı. Aç. Lanet olsun. Resmen hapsoldum buraya. Geberteceğim seni Silvia. Buradan kurtulursan bunun hesabını soracağım sana. Kurtulduk senden pis herif, kurtulduk. Artık ne bize ne de Morris'e bir zararın dokunamayacak. Bodrum'da çürüyüp gideceksin. O serseriyi Bodrum'a kapatmakla acaba iyi mi ettik Silvia? Tabii iyi ettik anne. Bir haftadır bizi resmen esir almıştı. Şöyle durun, böyle durun, ben adamı böyle yaparım diye gözümüzü korkutup durdu. Acıma ona. Az kalsın dün gece Morris'i yakalıyordu. İyi de Lino'yu daha ne kadar kapalı tutacağız Bodrum'da? Ölünceye kadar. Ne? Neler söylüyorsun Silvia? Yani niyetin onu orada kapalı tutarak öldürmek mi? Gebersin. Eğer o ölmezse Morris ölecek anne. Başka bir tercihimiz var mı söyle. Bir şey... Polisi çağırıp teslim etsek onu. Olmaz. Ha? Polisi çağırırsak Lino'nun bizim evde bulunmasının sebebini de anlatmamız gerekecek. O zaman da polis Morris'i kuyumcu soymak suçundan yakalar. Aman Allah'ım, kendi elimizle Morris'i hapse yollayamayız. Görüyorsun ya anne, yapabileceğimiz başka bir şey yok. Çaresiz Lino'nun Bodrum'da açlıktan ve susuzluktan ölmesini bekleyeceğiz. Telefon, telefon çalıyor. Aa, Morris olabilir bu, ben açarım. Buyurun. Lino'yu telefona verebilir misin? Lino mu dediniz? Evet. Sakın yok deme, sizin evde olduğunu biliyorum. Şey... Lino şu anda burada yok. Bana bak kaltak. Yalan söyleme, Lino'nun orada olduğunu biliyorum. Yok diyorum. Sana yalan söyleme dedim. Ya Lino'yu telefona çağırırsın... ya da oraya gelir kapıyı kırar içeri girer... ve önce seni sonra da ananı tavuk gibi keserim. Kim arıyorlar Silvia? Lino'yu. Çetedeki arkadaşları arıyor. Ne yapacağız şimdi? Eğer telefona vermezseniz gelir kapıyı kırar içeri gireriz diyor. Aman Allah'ım. Yaparlar mı yaparlar? Çabuk, çabuk koş Lino'yu Bodrum'dan çıkarıp buraya getir. Peki. Biraz bekleyin de çağırayım. Çaresiz Lino'yu Bodrum'dan çıkartacağım. Bay Lino. Bay Lino. Demek sonunda vicdan azabına dayanamayıp kapıyı açtın ha? Çabuk gelin Bay Lino. Sizi telefondan istiyorlar. Bunun hesabını vereceksin bana Silvia. O güzel suratını mosmor edeceğim. Şimdi bunun sırası değil. Lütfen şu telefona bakın Bay Lino. Tamam tamam. Alo, ben Lino. Hangi cehennemdeydin be? Bize numara mı yapıyorsun yoksa ha? Ne numarası? Max, Bodrum'da altınları arıyordum. Bulabildin mi bari? Hayır, henüz bulamadım. Aşağı gel. Seninle konuşmak istiyoruz Lino. Arabanın içinde bekliyoruz. Peki, geliyorum. Evet, söyleyin bakalım. Beni Bodrum'da kilitleme fikri hanginizden çıktı hanımla? Benden. Hayır, benden. Ben kilitledim sizi oraya. Neden? Neden dedim? Niyetiniz benden kurtulmak mıydı ha? Cevap verin. Evet. Çünkü suratınızı görmekten bıkmıştık. Ya, demek öyle. Şimdi seni bir güzel döveyim de bir daha... Sen çeneni kapa. Gelme. Kapa. Gelme. Sus. Bırak. Ay. Bırak. Yerin dibine batasın sana. Beni çağırıyorlar. Birazdan görüşürüz. Ne var Max? Ne istiyorsun? Charlie'nin bir planı var. Nedir? Öyle bir şey yapacağız ki Morris denilen o iblis ister istemez eve dönmek zorunda kalacak. İyi düşünmüşsünüz. Plan nedir? Annesinin ya da kız kardeşinin başına bir kaza gelecek olursa Morris koşa koşa eve gelmez mi? Gelir herhalde. Ama senin ne demek istediğini anlayamadım Max. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle Lino. Yarın sabah evden ilk çıkanın işini bitireceğiz. Aman Allah'ım, yani öldürecek misiniz? Buna kaza desek daha doğru olur Lino. Evet, kaza. Sıradan basit bir trafik kazası. Evden ilk çıkanı arabayla vurup öldüreceğiz. Böylece Morris annesinin ya da kız kardeşinin cenazesine ister istemez gelecek tabii. Gelince de hop avucumuza düşecek namussuz. Lino, ne diyorsun bu işe? Beğenmedin mi yoksa? Polis sıkı bir tahkikat yapıp da olayın kaza değil de cinayet olduğunu anlarsa hepimiz hapsi boylarız. Saçmalama. Polis neden tahkikat yapacak ki? Bu ülkede her gün böyle onlarca kaza oluyor. Kızma Max. Başımız derde girsin istemedim de onun için. Korkma, bir şey olmaz. Tamam mı? Tamam. Yarın sabah. Tabii. Evden ilk çıkan. Artık anası mı olur Morris'in yoksa kız kardeşimi bilmiyorum. Ama ilk çıkanı arabayla geberteceğim. Peki Max. Arkadaşlarınız ne istiyormuş Bay Lino? Altınları bulup bulamadığımı soruyorlar. Yok deseydin ya delikanlı. Sen de gördün işte. Birlikte her tarafı aradık ama bulamadık. Hala bizim evde kalmaya devam edecek misiniz? Ne o? Yoksa varlığımdan rahatsızlık mı duydun küçük hanım? Beni Bodrum'a kapattığını daha unutmadım. Dua et ki sinirim geçti. Yoksa bir gözünü morartmıştım şimdi. Bence evimizde boşuna bekliyorsun delikanlı. Neden? Morris senin burada ve çetenin de etrafta olduğunu bile bile bir daha buraya gelmez. Hiç boşuna bekleme. Benim oğlum canını sever. Evet ama altınları da sever ihtiyar. Senin oğlun altınlara da bayılır. Ve bu yüzden de her şeyi göze alıp buraya tekrar geri gelecektir. Peki diyelim ki Morris bütün beklemene rağmen gelmedi. Ve sen de altınları bulamadın. Sonra ne olacak? Bunu çok mu merak ediyorsun Silvia? Evet merak ediyorum. Beni öldürürler. Evet. Bu işi halledemediğim için çete beni öldürür. Bu sizi sevindirir mi yoksa üzer mi bilmiyorum ama hakikat bu. Vakit geç oldu anne. Hadi odamıza gidip uyuyalım. Bir dakika. Çalan saatiniz var mı? Var. Neden sordunuz? Sabah erken kalkacağım da ondan. Sabah olmuş. Evdekiler dışarı çıkmadan hemen kalkıp giyineyim. Ne lanet olası bir durum be. Charlie'nin planına da bak. Evden ilk çıkanı öldürecek. Ve böylece Morris'in cenazeye gelmesini sağlayacak. İyi de bakalım Morris cenazeye hakikaten gelir mi? Günaydın hanımlar. Günaydın delikanlı. Günaydın. Oho, bakıyorum kahvaltıyı hazırlamışsınız. Evet. Hay aksi, evde hiç ekmek kalmamış. Çay daha demleniyor. Oluncaya kadar bir koşu ekmek al da gel kızım. Olur anne. Hayır dur. Ne oldu Bay Lino? Şey olmaz, gitmeyin, dışarı çıkmayın. Neden? Herhalde kahvaltıyı ekmeksiz yapacak değiliz. Bakkal fazla uzak değil canım. Silvia hemen alır gelir. Tabii. Hayır dedim. Silvia gitmeyecek. Neden? Çünkü ona itimadım yoktu ondan. Evet, dün beni bodruma kapatmıştı. Şimdi de ekmek diye Morris'in saklandığı yere gidebilir. Saçma. Ben Morris'in saklandığı yeri bilmiyorum ki. Tamam, münakaşa etmeyin. Ben gider alırım. Ekmekten başka bir şey istiyor musunuz? Hayır, kahvaltı için her şeyimiz var anne. Şimdi gelirim. Siz çayları koyun. Silvia... Buyurun. Silvia şey diyeceğim. Seninle arkadaş olamaz mıyız acaba? Ne demek istiyorsunuz Bay Lino? Yani bayağı arkadaş işte. Yani benim kız arkadaşım olmak istemez misin? Hayır. Sen çok güzel bir kızsın. Hoşuma gidiyorsun Silvia. Birinin seni koruması lazım. Ben kendimi korumasını bilirim merak etmeyin. Sonra yalnız bir insan değilim. Abim var, annem var. Aman Allah'ım, bu ses de neydi? Şey, araba sesiydi. Kaza mı oldu acaba? Birisi mi ezildi yoksa? Ne olmuş Silvia, oradan görebiliyor musun? İleride bir kalabalık var. Galiba birini ezmiş. Aman Allah'ım. Sakın annem olmasın. Az önce dışarı çıkmıştı. Gelin benimle Bay Lino. Aman Allah'ım. Kaza geçiren annemmiş. Anne. Anneciğim. Allah'ım. Hiç hareket etmiyor. Öldü mü yoksa? Anne. Anneciğim. Silvia sanırım o öldü. Hayır. Annen öldü. Hayır. Olamaz. Annem ölemez. Anne. Anne aç gözlerini ne olur anneciğim. Siyah bir arabayı. Siyah bir. İnanamıyorum. Az önce yanımızdaydı. Ekmek almak için dışarı çıkmıştı. Keşke ben gitseydim. Neden benim gitmeme izin vermediniz Bay Lino? Ben gitseydim annem şimdi yaşıyor olacaktı. Evet ama o zaman da sen ölmüş olacaktın. Ne demek istiyorsunuz? Şey hiçbir şey. Yoksa bu işi de sen ve çeten mi tezgahladı? Evet mutlaka öyle olmuştur. Kazayı görenler siyah bir arabanın bilerek anneme vurduğunu söylediler. Susuyorsun. Demek doğru. Bu kazayı yapanlar, annemi öldürenler senin çetendendi değil mi Bay Lino? İyi ama neden? Annemden ne istediniz? O yaşlı kadının suçu neydi ki öldürdünüz onu? Oh, Allah'ım. Allah'ım, inanamıyorum olanlara. Bak Silvia, ister inan ister inanma ama annenin ölümüne çok üzüldüm. Hayır, inanmıyorum sana. Öyle olsaydı bilerek annemi ölüme göndermezdin. Bak, eğer o ölmeseydi sen ölecektin. Annen yaşlıydı, yeteri kadar yaşamıştı o. Ama sen daha hayatının baharındasın. Ben senin yaşamanı istedim. Annemi öldürmekle elinize ne geçti peki? Söyle hadi, ne geçti? Bu işi ben değil, çete planladı Silvia. Morris'in eve gelmesini sağlamak için bu sabah evden ilk çıkanı kaza süsü vererek öldüreceklerini söylediler. Böylece Morris annenin ya da senin cenazene girecek ve çete de onu yakalayacaktı. Bu bir cinayet. Kaza filan değil, cinayet. Katil de sen ve senin o lanet olası çetedeki arkadaşların. Bana kızma Silvia. Bütün bu işleri başımıza açan Morris'tir, abindir. O kuyumcudan çaldığımız altınları bizden yürütmeseydi, çeteye kazık atmasaydı şimdi ne ben burada olacaktım ne de annen ölmüş olacaktı. Şimdi bütün iş yarınki cenaze törenine, Morris'in gelip gelmemesine bağlı. Sizin bütün dünyanız bu değil mi? Para, altın, mücevher. İnsanlar yaşamış, yaşamamış, mutlu olmuş, olmamış, umurunuzda bile değil, öyle değil mi? Duygu denen şeyden hiç nasibini almamışsın sen Bay Lino. Sen gözü dönmüş, eli kanlı bir katilsin. İğrenç bir köpeksin. Sözlerine dikkat et Silvia. Hayatını bana borçlusun. Eğer bu sabah bakkala gitmene izin verseydim... ...şimdi yan odada annenin değil senin cesedin yatıyor olacaktı. Bu yüzden bana teşekkür borçlusun güzelim. Sana hiçbir şey borçlu değilim Bay Lino. Beni kurtarıp annemi ölüme göndermen, seni temize çıkartman. Burada kaldığın bir hafta boyunca onun yemeklerini yedin, onun suyunu içtin. Karşılığı bu mu olacaktı? Allah taksiratını affetsin. Dönebilirsiniz. Tamam, tören bitti. Hadi gidelim Silvia. Hey Lino. Max bu, Charlie'nin adamı. Annenizin ölümüne üzüldüm bayan. Onu siz öldürdünüz. Utanmadan bir de başsağlığında bulunuyorsunuz. Lino, söyle bu kuza, annesinin yanına gitmek istemiyorsa çenesini tutsun. Ne var Max, ne istiyorsun? Morris cenaze törenine gelmedi. Biliyorum ama bu benim suçum değil. Lino, Morris'i çeteye sen aldın. Onun için bize güvenilir biri demiştin. Ama öyle olmadığı ilk soygunda ortaya çıktı. Charlie altınları istiyor. İyi ama altınlar bende değil ki Max. Morris'in alıp kaçtığını sen de gözlerinde gördün. Evet ama Charlie altınları senden istiyor. Elimden geleni yaptım ama yok işte. Bütün umudumuz bu cenaze törenindeydi. Adam annesinin cenazesine bile gelmedi. Ben ne yapabilirim ki? Lino, Charlie akşama kadar mühlet verdi. Altınları bulup getirmediğin takdirde... ...seni öldürmek zorunda kalacağız. Ne? Beni öldürecek misiniz yani? Charlie öyle dedi. Biliyorsun, Charlie'nin emirleri tartışılmaz ahbap. Anlayacağın, yaşamak için önünde uzun bir gün var. Hava karardığında ya altınları getirirsin ya da ölürsün. Hoşça kal dostum. Ama Max dinle beni. Dinle. Gitti. Görüyorsun ya Bay Lino, zavallı annemi boşuna öldürmüşsünüz. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi de öldürülme sırası sana gelmiş. Ama Morris denen iblis nerede? Neden annesinin cenazesine gelmedi? Neden bu vefasızlığı yaptı? Silvia, ne olur bir şeyler yap. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Annem de ölmek istemiyordu Bay Lino. Ama öldü. Hem de onun ölüm fermanını sen hazırladın. Charlie istedi bunu. Ben ne yapabilirdim ki? Ne olur Silvia, Morris'in yerini biliyorsan söyle. Söyle de onu bulup altınları alayım. Duydun hiç demeksin dediklerini. Akşama kadar altınları bulamazsam beni de öldürecekmiş. O zaman ölmeye hazır ol Bay Lino. Ne? Ne demek istiyorsun sen? Çünkü altınlar Morris'te değildi ondan. Değil mi? Altınlar Morris'te değil mi? Evet. Bu yüzden umudunu abime bağlama Bay Lino. Peki nerede? Altınlar nerede? Söyle hadi Silvia, vakit geçiyor. Her saniye benim biraz daha ölüme yaklaştırıyor. Aman Allah'ım, akşam oldu. Max'in verdiği süre bitti. Lütfen Silvia, birazdan gelirler. Madem altınların yerini biliyorsun, söyle de hayatımı kurtarayım. Bu kadar acımasız olma. Charlie'nin şakası yoktur. Şu anda Max belki de dışarıda benim çıkmamı bekliyor. Lütfen. Lütfen Silvia. Altınlar nerede biliyor musun Bay Lino? Nerede, çabuk söyle, nerede? Toprağın altında. Toprağın altında mı? Hangi toprağın? Yoksa bahçede mi? Oraya mı gömüldü? Altınlar annemin gömüldüğü mezarın içinde Bay Lino. Onu oradan almaya asla vakit bulamayacaksınız. Ne? Mezarda mı? İyi ama ne zaman gömdün oraya altınları? Gömmedim. Annemin tabutunun içine koydum. Altınlar annemle birlikte tabutun içinde ve toprağın da 5 metre derinliğinde. Ne? Aman Allah'ım, aman Allah'ım, mezarda ha? Demek altınların yerini başından beri biliyordun ha? Ne sandın ya pis serseri? Hiçbir zaman erişemeyeceksin o altınlara Lino. Hiçbir zaman. Ve bu yüzden de çete seni bir köpeği gebertir gibi gebertecek. Böylece annemin intikamını almış olacağım senden. Yok, hayır. Öldüremeyecekler beni. Şimdi gidip altınları mezardan çıkartacağım. Gerekirse ellerimle kazacağım mezarı ve altınları alıp çeteye vereceğim. Bunun için çok geç kaldın Bay Lino. Çok geç. Yok. Dur, ateş etme Max. Altınları bulacağım. Yalvarırım, bana 1-2 saat müsaade ver. İşte adalet yerini buldu. Artık hiç kimse o uğursuz kanlı altınları bulamayacak. Mezarında rahat uyu anneciğim. Ölüm Bekleyişi adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.